की उत्पत्ति होती है नहीं होती है इस विषय में संशय होने से सूत्रकार कहते हैं नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच ताभ्य। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि श्रुति में आत्मा की उत्पत्ति की श्रवण नहीं हुई है और आत्मा नित्य है, जीव नित्य है, ऐसे श्रुति कहते हैं। अच्छा पूर्व पक्ष कहा जीव भेदवान है, विभाग मतलब विभक्त है, तो जो विभक्त होगा वो विकार होगा, जो विकार हो जो विकारी होगा उसकी उत्पत्ति होगी। सिद्धांत उसमें विकल्प किया कि ये जो विभाग जीव में दिखा करके आप जन्म सिद्ध करते हैं तो वो विभाग क्या सत्य है अथवा उपाधि के है। सत्य नहीं होगा तो क्योंकि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, तो जीव जीवात्मा एक है ये कहा गया, और औपाधिक होगा तो कहा गया कि औपाधिक बुद्धियादि निमित्त, तो ये वास्तव भेद नहीं है, तो बुद्धियादि निमित्त का भेद, तो इसलिए उपाधि का ही जन्म मृत्यु होगा, जीव का नहीं है। द्वितीय टीका में द्वितीय जीवस्य न स्वतः विकारत्व सिद्धि अप्रयोजकत्वात् ये पंक्ति हुआ था। अच्छा बुद्धियादि भाष्य में दिया बुद्धियादि उपाधि निमित्तं तु अस्य प्रविभाग प्रतिभानम् आकाशस्य एव घटादि संबंध निमित्तं। बुद्धियादि उपाधि के साथ संबंध होने पर ही इसका प्रविभाग प्रतीत हो रहा है। एक जीव दूसरा जीव से भिन्न है कहते हैं अंतकरण उपाधि विशिष्ट हो जाने से भिन्न प्रतीत हो रहा है। जैसे दृष्टांत दे दिया आकाशस्य एव घटादि संबंध निमित्तम, घटादि संबंध निमित्तम यस्य आकाश विभागस्य, इसी प्रकार की बुद्धियादि उपाधि ही निमित्त है जीव का प्रविभाग का। वस्तुतः तो इसमें स्वतः कोई विभाग नहीं है। ठीक है हमें औपाधिक भेदे मानम आह, उपाधि को लेकर के जीव में प्रतीत भेद इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में। तथा च शास्त्रम स वा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयो मनोमयः प्राणमयः चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः इति एवमादि ब्रह्मण एव अभिकृतस्य सत्वोपि एकस्य अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। स वा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो प्रत्येगात्मा है तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ वही ब्रह्म है, वही तत्पदार्थ है, और वही विज्ञानमय, विज्ञानमय अर्थात विज्ञानवत उपलभ्यते, विज्ञान प्रचुर, विज्ञान शब्द से बुद्धि, बुद्धिमय, बुद्धिमय अर्थात बुद्धि के साथ आध्यात्म्य कर जाने से बुद्धि प्रचुर अर्थात बुद्धि के जैसे जैसे होती है तो बुद्धि ध्यायति इव अथवा लेलायति इव, तो बुद्ध्याम चलंत्याम लेलायति इव, बुद्ध्याम ध्यायंत्याम ध्यायति इव हो जाता है विज्ञानमय। मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय, चक्षुर्मय जब कहता है कि अहम दृष्टा, श्रोत्रमय अहम श्रोता, तो ये सब इंद्रियों के साथ आध्यात्म्य होकर के वही आत्मा वही ब्रह्म ये नाना रूप धारण करता है, ये उपाधि तादात्म्य से ऐसे होता है। इति एवम आदि, ये एवम आदि अर्थात श्रुतयः ब्रह्मण एव अभिकृतस्य सतः, ब्रह्म अभिकृत अवस्था में ही और ब्रह्म एक है, एकस्य अनेक बुद्धियादि मयत्वं दर्शयति। एकस्य ब्रह्मणः अभिकृतस्य सतः बुद्धियादि मयत्वं एवं आदि श्रुति ही दर्शयति। ब्रह्म एक होने पर भी अभिकृत रूपेण प्रवेश किया है बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य किया है, अर्थात तादात्म्य हो जाने से कोई विकार हो गया ब्रह्म में ये नहीं है, क्योंकि ये तादात्म्य तो आध्यासिकता अध्यास हुआ है, वास्तव तादात्म्य नहीं है, तन्मय लगना है। तो उपाधि के चलते जैसे स्फटिक के पास पुष्प रहने से स्फटिक भी तद्रूप दिखना, इसी प्रकार की बुद्धि में जैसा जैसा विचार आता है उसके साथ तादात्म्य होकर के मैं ऐसे इसी प्रकार की हो जाते हैं। ये सारा वेदांत तो वही है, बुद्धि आदि का विचार से अपने को अलग रखना। जैसे बुद्धि आदि से विचार, बुद्धि कभी सुखी हो गया दुखी हो गया उस समय विचार करते कि हम उससे अलग है, ये जो विचार करता है हम उससे अलग है, ये विचार बुद्धि का है ना चैतन्य का है, ये भी बुद्धि का है, तो ये जो सुख दुख हो रहा है हम इससे अलग है ये भी बुद्धि का है, अंतर इतना है कि ये विवेक युक्त बुद्धि का है, और जब उसके साथ तादात्म्य कर जाता है वो विवेक रहित बुद्धि का हो गया। जीवन मुक्त अवस्था में ये विवेक युक्त बुद्धि ही रहेगा, ये नहीं कि उसका बुद्धि नहीं रहेगा, ये अविवेक बुद्धि तो हट जाएगा। ये विवेक युक्त बुद्धि अधिक कैसे हो जाएगा, कहेंगे कि अगर ये बुद्धि अधिक चैतन्य के तरफ ढलेगा तो हमेशा चैतन्य का भान कराएगा, तो विवेक को दृढ़ रखेगा, इतना ही कार्य है। बारम्बार ये विचार करके, अर्थात हम इसके साथ नहीं सटना है, नहीं सटना है, बुद्धि जैसा कहता है ऐसा नहीं करना है, तो जीवन जितना शास्त्रीय हो जाएगा ये उतना दृढ़ होगा। आगे भाष्य में तन्मयत्वं च अस्य विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या तद उपरक्त स्वरूपत्वं स्त्रीमयो जार्म इत्यादि वद द्रष्टव्यम्। तन्मयत्वं च अस्य, तन्मयत्वं विज्ञानमय मनोमय प्राणमय ये सब, अस्य अस्य आत्मनः जीवात्मनः जीवस्य, ये क्यों हो जाता है तन्मय, इसको कहते हैं विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या। विविक्त विविक्त असंग कूटस्थ, ये जो विविक्त स्वरूप है, विविक्त अर्थात विवेक कर लिया जाने पर जो स्वरूप हुआ, असंग स्वरूप विविक्त अर्थात असंग, ये जो असंग स्वरूप है उसका अनभिव्यक्ति होने से हम इससे अलग है ये निश्चय नहीं हो रहा है, नहीं होकर के सट जाते हैं। तो विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या तद उपरोक्त स्वरूपत्वम हो जाता है, उपाधि से उपरोक्त हो जाता है, तो फिर मनोमय विज्ञानमय ही हो गया, यही विविक्त स्वरूप का अभिव्यक्ति हो जाना, यही जीवन मुक्ति, यही ज्ञान हो गया। जितना जितना अधिक विचार करते हैं, प्रारब्ध अगर रहेगा तो विविक्त स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रारब्ध तो भोग करवाएगा, अब भोग कराएगा विविक्त हो जाने से भोग कैसे करवाएगा, इसलिए प्रारब्ध अगर अधिक है तो विविक्त स्वरूप नहीं आएगा। प्रारब्ध जितना भोग हो जाएगा ये विविक्त स्वरूप उतना स्पष्ट रहेगा, तो इसलिए प्रारब्ध जितना जल्दी भोग हो जाएगा, और प्रारब्ध में दुख भोग, दुख जल्दी भोग हो जाएगा तो ये स्वरूप जल्दी विविक्त हो जाएगा। दृष्टांत देते हैं स्त्रीमय जालम इत्यादि व द्रष्टव्यम। स्त्रीमय जालम, जालम टीका में कहते हैं जालम काम जड़ स्त्री परतंत्र, कामी पुरुष स्त्री परतंत्र हो जाता है, तो वहां स्त्रीमय उसको कह दिया जाता है स्त्री परतंत्र हो जाता है। तो आगे टीका में स्त्रीमय इफ्तिवत, जैसे वो स्त्री परतंत्र हो जाने तो स्त्री के साथ अत्यधिक आसक्त हो गया। स्त्रीमय इतिवत जीवस्य स्वरूप अज्ञानात, जीव अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से बुद्धियादि परतंत्रत्वेन भेद कर्तृत्वादि भात्वात प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोग इत्यर्थ। बुद्धियादि का परतंत्र हो गया, बुद्धियादि का परतंत्र हो गया अर्थात बुद्धि का जो विचार उठा उसको अपना मान करके तद अनुसारी कार्य करने लगा। बुद्धि का विचार पहले क्या होता है, बुद्धि का विचार उठने से तद अनुसारी कार्य करेगा, किंतु जितना जितना विचार आगे वेदांत का संस्कार होगा, बुद्धि का विचार उठने पर भी सर्वदा तद अनुकूल कार्य हो जाएगा ये नहीं होगा। सूक्ष्म से विचार उठेगा किंतु स्थूल में कार्य में रूपांतरित तो नहीं होगा, ये जानेंगे कि हमारा दूरता थोड़ा बढ़ा। आगे ये बुद्धि का जो विचार उठेगा वो भी शास्त्रीय अशास्त्रीय भाग होकर के अशास्त्रीय विचार धीरे धीरे उठना छूट जाएगा, केवल शास्त्रीय विचार ही उठेगा। शास्त्रीय विचार उठने से उसको कार्यान्वित करेगा, शास्त्रीय आचरण करेगा, आगे धीरे धीरे वो भी शिथिल होगा जितना जितना ऊपर चलेगा, अर्थात तो शास्त्रीय विचार भी नहीं उठेगा तो अधिक समाधिस्थ रहेगा। तो हमको वही देखना है कि हमको कितना विचार जो उठता है उसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं ये देखना होगा, और अशास्त्रीय विचार में कितना तादात्म्य हो गया, ये सब धीरे धीरे विचार करके अधिक घटाना है। परतंत्रत्वेन भेद कर्तृत्वादि भाक्त्वात्, तो बुद्धि परतंत्र हो जाने से भेदकर्ता बन जाता है, भेद कर्तृत्व उसका भाक्त्व, भाक्त्व अर्थात भजते इति भाक, भेद कर्तृत्वादि भाक, भाक अर्थात प्राप्त करता है होने से ये जो मयट प्रयोग हुआ ये प्राचुर्य में हुआ, ये कोई विकार अर्थ में मयट नहीं किया, तन्मय हो जाता है। अगे लिंगं निरस्य तद अनुग्राह्य श्रुतेर गतिम आह, लिंग पूर्व पक्ष अनुमान दिया था कि विभाग को लिंग बना करके विकारत्व सिद्ध करके जन्म मृत्यु को सिद्ध किया था, तो विकार विभाग जो था वो लिंग था, अभी सिद्धांति वो लिंग का निराश कर दिया। तो ये जो विभाग है वो उपाधिक है, इसलिए ये जीव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अभी लिंगम विभाग का विभाग रूपक लिंग का निराश करके तद अनुग्राह्य श्रुति उसको कहता है, अर्थात जीव की उत्पत्ति नहीं होती है उसको कहने वाले श्रुति का गति कहते हैं तद अनुग्राह्य। अच्छा तद अनुग्राह्य, तद अनुग्राह्य अर्थात जीव की उत्पत्ति होने वाले श्रुति पूर्व पक्ष भी प्रमाण दिया था, सिद्धांत कह दिया कि जीव का उत्पत्ति नहीं होती है, पूर्व पक्ष कहेगा ये श्रुति का फिर क्या गति होगी जो श्रुति जीव का उत्पत्ति कहती है, तो उसके लिए वो श्रुति का गति कहती है, वो श्रुति जो कि जीव की उत्पत्ति कहती है। भाष्य में यद्यपि क्वचिद अस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवणम तदपि अतएव, अतएव का अर्थ उपाधि संबंधात नेतव्य, क्वचित कहीं अस्य अस्य जीवस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवण जहां भी हुआ है तदपि वो श्रुति भी अतएव, अतएव का अर्थ उपाधि संबंधात एव, उपाधि संबंध से ही जीव की उत्पत्ति प्रलय कहा गया। नेतव्यम, नेतव्यम अर्थात व्याख्यातव्यम, उपाधि उत्पत्त्या अस्य उत्पत्तिर उत्पत्ति तत्प्रलयेन च प्रलय, उपाधि की उत्पत्ति होने से अस्य जीवस्य उत्पत्ति और उपाधि का प्रलय होने से जीव का प्रलय हुआ, तो ये उपाधि को लेकर के ये हो रहा है। जितना जितना ये निश्चय करेगा कि उपाधि का ही लय होगा फिर ये शरीर तो मरेगा एक दिन, तो उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करेगा, वो तो मरना है इसलिए प्रारब्ध भोगों को रोकेगा नहीं, नहीं तो प्रारब्ध भोगों को रोक करके ही हम अपना कार्य विलंब कर रहे हैं। क्यों कहते हैं शरीर को बचाना है, मन को बचाना है, धक्का न लगे, ये सब विचार करते हैं, ये सब को नहीं बचाना है और अगर हमको शीघ्र चलना है तो ठीक है। जीवस्य उपाधि का जन्म नाशयोः श्रुतिम आह, जीव का उपाधि औपाधि का जन्म नाश अर्थात जीव का स्वरूप का जन्मनाश नहीं है, औपाधि का अर्थात उपाधि संबंध से जन्मनाश गौण प्रयोग है। तथा च दर्शयति बृहदारण्यक में प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव नुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति अरे मैत्रेयी, इस प्रकार की याज्ञवल्क्य का वाक्य है। प्रज्ञान घन एव, ये तो ज्ञान स्वरूप है, एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय, एतेभ्य भूतेभ्य ये हेतु में पंचमी है, ये सब भूतों हेतु से अर्थात तो भूतों के साथ संबंध करके समुत्थाय, भूतों के साथ संबंध करने से ये अपरिच्छिन्न आत्मा भी परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर लेता है, ये हो गया कि समुत्थानम, समुत्थानम अर्थात अभी भूतों का संबंध करके परिच्छिन्न भाव को प्राप्त करना। वहां शब्द प्रयोग है खिल्य भावम प्राप्तम, खिल्य खिल्य अर्थात जो नमक का जो ढली हो जाता है ये खिल्य भाव, जब तक वो जल में रहता है तो समभाव से रहता है किंतु फिर आगे गर्म करने से वो ढली हो जाता है, इसको कहते हैं कि एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय। फिर आगे वेदांत विचार से जब ज्ञान हो जाता है कहते हैं तानि एव अनु विनश्यति, अनु अर्थात पश्चात, ज्ञान होने से पश्चात तानि एव विनश्यति, तानि भूतानि, वो भूतों का विनाश कर देता है तो भूतों को लय कर देता है, जब ज्ञान हो जाता है ये भूत सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस प्रकार की तानि भूतानि विनश्यति, वो सबको नाश कर देता है, भूतानि तानि एव अनु विनश्यति, तानि एव अनु विनश्यति। अच्छा ये विनश्यति का कर्ता जीव नहीं है, विनश्यति ये नस धातु ये अकर्मक है ना, तो विनश्यति अर्थात जो नाश होता है, तानि एव अनु, तानि अर्थात ये भूतों का उससे अनु पश्चात, तो इसका जो खिल्य भाव हुआ था भूतों के साथ संबंध होने से इसको परिच्छिन्न भाव प्राप्त हुआ था, ज्ञान होने से भूतों का लय हो गया, लय हो जाने से इसका जो परिच्छिन्न भाव था वो परिच्छिन्न भाव विनश्यति, क्योंकि भूत हो गए बहुवचन तानि, विनश्यति भूतों का नाश नहीं है इसलिए भूतों का संबंध से जो परिच्छिन्न भाव हुआ था वो परिच्छिन्न भाव अनुपश्चात, भूतों का लय हो जाने से इसका परिच्छिन्न भाव भी लय हो गया। तो इसी को कहते हैं न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। फिर प्रत्यय मरने के बाद, विदेह मुक्त हो जाने के बाद, और संज्ञा, संज्ञा अर्थात विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान नहीं रहेगा। जब तक ये उपाधि के साथ संबंध है तब तक विशेष ज्ञान प्रमाता बनेगा, जब उपाधि के साथ संबंध नहीं है तो विशेष ज्ञान नहीं है। इति टीका में ये मंत्र का अर्थ देते हैं। एतेभ्यो देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येन उत्थाय जनित्वा तानि एव लियमानानि अनु पश्चात् विनश्यति। एतेभ्य एतेभ्य भूतेभ्य, एतेभ्य का कहना करता है देह रूपेण परिणाम हुए हैं जो भूत, उसी में ही ये तादात्म्य कर जाते हैं। भूतेभ्य साम्येन उत्थाय, साम्येन अर्थात भूतों का साम्य अर्थात उनके साथ तादात्म्य कर गया। साम्येन उत्थाय दिया ना, भूतेभ्य समुत्थाय ना, वो मंत्र में टीका में, टीका में भूतेभ्य समुत्थाय साम्येन समुत्थाय। अच्छा अच्छा समुत्थाय दिए हैं अर्थात उसका क्या अर्थ होगा कि वो मंत्र का प्रतीक लिया। समुत्थाय अर्थात साम्येन उत्थाय, साम्येन उत्थाय अर्थात तादात्म्य प्राप्त करके जनित्वा, उसका अर्थ हो गया कि जन्म हो गया उनके साथ तादात्म्य कर गया। फिर तानी एव लियमानानी, वो भूत सब जो फिर लीन हो गया, अनु अनु अर्थात पश्चात, इसका परिच्छिन्न भाव का भी विनश्यति नाश हो जाते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ औपाधिक मरण अनंतरम संज्ञा नास्ति, उपाधि का नाश हो जाएगा तो फिर कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा। उपाधि है तो प्रमाता, तो नहीं है तो उपाधि कोई नहीं। अभी शंका करती है मैत्रेयी, ननु प्रज्ञान घन और संज्ञा नास्ति, इधर कहते हैं ज्ञान स्वरूप, उधर कहते हैं ज्ञान नहीं होता है, ये तो विरुद्धम इत्यतः आह भाष्य में। तथा उपाधि प्रलय एव अयम न आत्मविलय इति अपि इति एतदपि अत्रैव मा भगवान मोहांतम आपिपदत् न वा अहम इमं विजानामि न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति प्रश्नपूर्वकं प्रतिपादयति। उपाधि प्रलय एव अयम, उपाधि का ही नाश होता है, न आत्मविलय, जीव का जो स्वरूप है उसका विलय नहीं होता है। इति एतदपि अत्रैव, ये बात भी स्पष्ट किया जाता है वहां मंत्र में। कैसे अत्रैव, अत्रैव का टीका में कहते हैं उपाधि लयाद विशेष ज्ञाना भाव एव संज्ञा भाव, उपाधि का लय हो जाने से विशेष ज्ञान नहीं होगा, जो बुद्धि नहीं है तो विशेष ज्ञान नहीं है। एव संज्ञा भाव, संज्ञा नहीं रहेगा, संज्ञा अर्थात विशेष ज्ञान नहीं रहा, यही संज्ञा भाव। न आत्मस्वरूप विज्ञान भाव, आत्मस्वरूप जो विज्ञान चित्त स्वरूप नित्य ज्ञान उसका अभाव कभी नहीं होगा। इति उत्तरम प्रतिपादयति श्रुतिर इति अन्वय, आगे का श्रुति वही कहती है। अत्रैव, अत्रैव जो भाष्य में दिया ना, इति एतदपि अत्रैव, आगे मंत्र देते हैं माँ भगवान मोहांतम आपिपद्दत्, तो ये अत्रैव का अर्थ कहते हैं आत्मनि विज्ञान घने प्रत्यय संज्ञा नास्ति इति उक्त्या। अत्रैव का अर्थ है आत्मा जो विज्ञान घन है उस विषय में प्रत्यय संज्ञा नास्ति, विशेष ज्ञान नहीं है ये जो कह दिए। इससे क्या हुआ, मैत्रेय कहते कि माँ मोहांतम, मोहांतम अर्थात मोह मध्यम, मोह में भ्रांतिम आपिपदत, भ्रांतिम आसमंताद अपिपदत, मांगी लुम तो मां का योग में अपिपदत अर्थात प्राप्त करवा दिया इस प्रकार के, अर्थात नीच होने से निश्री ध्रुभ कर्तरी चंग हो गया, फिर चंगी से द्वित होकर के अपिपदत बन जाएगा। अर्थात आपने हमको मोह मध्य में, मतलब ये जो डाल देते हैं मेरे को मोह में मत डालिए, ऐसे मैत्रेयी कहती है। क्यों, कैसे हो गया मोह, कहते हैं इमम अर्थम न जानामि, अर्थात विज्ञान घन भी कहते हैं और प्रत्यय संज्ञा नास्ति कहते हैं, ये विरुद्ध बात होने से हमको स्पष्ट नहीं हुआ, ब्रूही बताइए। तो दुखतेर अर्थम इति मैत्रेयी प्रश्नार्थ, आप जो बात कहे उसका अर्थ हमको स्पष्ट करके कहिए। मुनि राह, फिर मुनि आगे कहते हैं नवावरे मंत्र में आगे भाष्य में, इति अत्रैव मा भगवान, मा का अर्थ मत करिए भगवान आप, मोहांतम आ अपि पदन, मोह में मेरे को मत डालिए, न वा अहम इमं बिजानामि, मैं आपका ये बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, पहले कहे प्रज्ञान घन, अभी कहते हैं न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, इति प्रश्न पूर्वकम, मैत्री का प्रश्न होने से याज्ञवल्क्य जी प्रतिपादयति। न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्म मात्र असंसर्गस्तु अस्य भवति। न वा अरे, अरे मैत्री, न वा अहम मोहम ब्रवीमि, मोहम अर्थात मोहकरम वाक्यम, मोह करने वाला, मोह में डालने वाला वाक्य मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर वास्तव क्या है, कहते हैं अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा का नाश नहीं होता है, उसको हम प्रज्ञान घन शब्द से कहा है, उसका नाश नहीं होता है। अनुच्छिति धर्म, उच्छिति धर्म नहीं है, उच्छिति धर्म यस्य इति उच्छिति धर्म, धर्माद अनिच केवल धर्म शब्द से बहुब्री में अनिच प्रत्यय हो जाएगा, तो उच्छिति धर्म, फिर न उच्छिति धर्म इति अनुच्छिति धर्म। अच्छा, तो फिर इसका नाश नहीं होता है, तो फिर प्रत्यय शब्द किस लिए व्यवहार किया जाता है, कहते हैं कि मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति, ये जो भूत मात्रा के साथ संबंध हो गया था वो ही हट गया, इसका जो ज्ञान स्वरूप वो तो बना रहा। इति टीका में मोहम, मोहम अर्थात मोहकरम वाक्यम, जो मुनि कहे नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मोहम अर्थात मोहकरम वाक्यम, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आत्मा जो है अनुच्छिति धर्म, इसका विग्रह दिखाते हैं। उच्छित्ति, उच्छित्ति अर्थात पूर्वावस्था नाश, पूर्वावस्था नाश धर्मो अस्य यस्य इति स उच्छित्ति धर्म अर्थात परिणामी, इसका पूर्वावस्था नाश होकर के नूतन अवस्था प्राप्त हो जाता है, वो परिणामी हो गया, वो उच्छित्ति धर्म। स न इति अनुच्छिति धर्म, जिसका परिणाम नहीं होता है, पूर्वावस्था का नाश नहीं होता है, अनुच्छिति धर्म अपरिणामी। तस्मात अविनाशी इत्यर्थ, जो अपरिणामी होगा वो अविनाशी होगा। तो मैत्री पूछते ही फिर तरी न प्रत्यय संज्ञा इति कथम उक्तम, तो अगर वो अनुच्छिति धर्म है तो फिर प्रत्यय संज्ञा नास्ति, ज्ञान नहीं होता है, ये कैसे कहते हैं प्रत्यय, ये कैसे घटेगा फिर अगर उच्छिति धर्म नहीं है तो। इसके लिए मंत्र में कहा मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति, मात्रा अर्थात भूत, भूतों के साथ जो संसर्ग हो गया था खिल्य भाव प्राप्ति का कारण हुआ था वो हट गया। आगे भाष्य में प्रतिज्ञा अनुरोध, अच्छा टीका में पंक्ति रह गया, मात्रा भीर, मात्रा भी अर्थात विषय ही, देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के साथ असंसर्गात तथोक्तम इत्यर्थ, मात्रा अर्थात विषय, विषय अर्थात देह इंद्रिय आदि, उसके साथ संसर्ग का नाश हो गया, यही प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ। भाष्य में प्रतिज्ञा अनुपरोधात अपि अविकृतस्यैव ब्रह्मणः ब्रह्मणो जीव भाव अभ्युपगमत्, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान, अगर विकार कुछ हो जाएगा परिणाम हो जाएगा तो फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होगा, इसलिए प्रतिज्ञा अनुपरोधा अनुपरोधो अपि अविकृत ब्रह्म, अगर जीव भाव को प्राप्त किया है तो वही एक ही ब्रह्म है, तभी एक ही ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा, तभी प्रतिज्ञा का उपरोध बाध नहीं होगा। अभ्युपगमन, लक्षण भेद, पूर्व पक्ष कहा था कि जीव और ब्रह्म में लक्षण भेद होने से ये भिन्न होना पड़ेगा, इसलिए जीव ये उत्पत्ति मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि लक्षण भेदोपि अनयो जीव ब्रह्मणो उपाधि निमित्त एव, स्वरूप तो कोई भेद नहीं है। टीका में बिंब प्रतिबिंब इव विरुद्ध धर्म भेदो अध्यस्त इत्यत्र हेतु माह, जैसे बिंब और प्रतिबिंब इसमें विरुद्ध धर्म दिखता है, तो प्रतिबिंब उपाधि ग्रस्त उपाधि मध्यस्थ हो जाता है, और प्रतिबिंब में उपाधिस्थ मल विक्षेप इत्यादि आ जाएंगे, दर्पण में जो मल है वो प्रतिबिंब में दिखेगा, तो विरुद्ध धर्म का भेद जो दिखता है वो भी अध्यस्त है, विरुद्ध धर्म अध्यस्त इत्यत्र हेतु मह भाष्य में। अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय एव ब्रूहि इति च प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्य आत्मनः सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन परमात्म भाव प्रतिपादना। ये प्रकरण है, यहाँ टीका में दिया नहीं दिया, बृहदारण्यक का चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में याज्ञवल्क को जनक जी पूछते हैं किम ज्योति अयम पुरुष, उसका ज्योतिर्ब्राह्मण भी कहा जाता है। वहाँ याज्ञवल्क जी कहते हैं कि यो अयम विज्ञान कतम आत्मीति, जो इतने सारे मैं कहने से तो शरीर मन बुद्धि अंतकरण मतलब ये प्राण इत्यादि मिला करके आत्मा के साथ सभी को मैं शब्द से ग्रहण हो जाता है, इनमें से कतम आत्मा इति प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, इस प्रकार के उत्तर देते हैं। वहां से आरंभ होता है ये जीव को लेकर के प्रश्न हुआ, त्वम पदार्थ का शोधन करके अंतिम में जाकर के वो बार बार उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य, फिर जनक जी कहते हैं कि गो सहस्रम ददामि, इस प्रकार की चलते चलते प्रति बार ये कहते हैं जनक जी की अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, गो सहस्र देते हैं और कहते हैं कि अत ऊर्ध्वम इसके आगे मोक्ष के लिए कहिए, कहते कहते अंतिम में वो तत्पदार्थ का प्रतिपादन करके जो त्वम पदार्थ प्रतिपादन से आरंभ हुआ था वही तत्पदार्थ हुआ, ऐक्य कथन हुआ है अर्थात अत्यंत अभिन्नम, ये भी वहां प्रमाण किया गया है। इसको भाष्य में कहते हैं अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि इति प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्य आत्मनः, जो जीव का वास्तव स्वरूप है अभी तो विज्ञानमय होकर के दिख रहा है, किंतु वो जो वास्तव उसका लक्ष्यार्थ है आत्मा, वही सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन परमात्म भाव प्रतिपादना, वही वास्तव तत्पदार्थ का भी लक्ष्यार्थ है, जो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है वही तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ है, वो बृहदारण्यक में प्रमाण किया गया है। तस्मात आत्मा तस्मान नैव आत्मा उत्पद्यते प्रविलियते च इति, इसलिए आत्मा का उत्पत्ति भी नहीं होती है, लय भी नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं है। टीका में जीवस्य विकारित्वे मुक्ति अयोगात, जीव अगर विकारी हो जाएगा नाश हो जाएगा तो फिर मुक्ति किसको होगा, मुक्ति अयोगात तत्त्वमसीति वाक्यम अखंडार्थम इति च वक्तव्यम्। जीव अगर वास्तव में ब्रह्म नहीं होगा तो तत्त्वमसी ये वाक्य अखंडार्थ नहीं होगा, अखंडार्थ अर्थात उपाधि रहित निरुपाधि का इस प्रकार परिच्छेद रहित इति च वक्तव्यम्। तत्त्वमसी इति वाक्यम अखंडार्थम इति च वक्तव्यम्, अगर ये दोनों में भेद आएगा तो अखंडार्थ कैसे हो जाएगा। तथा च फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित जीव नित्यत्व श्रुतीनाम फलवत्वाद उत्पत्त्यादिकम् अध्यस्तम् अनुवदन्ति उत्पत्त्यादि श्रुतय इति अविरोध इति सिद्धम्। तथा च इसलिए फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित, प्रधान वाक्य हो गया जो महावाक्य वो फल वाले हैं, उसके द्वारा अपेक्षित होता है कि जीव नित्य होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं होगा। तो जीव नित्य तो श्रुति नाम ये बलवत्वाद, क्योंकि जो फलवान होगा तद प्रतिपादक वाक्य भी बलवत होंगे, बलवत्वाद उत्पत्ति आदिकम, फिर उत्पत्ति आदि कहने वाले जो श्रुति कहते हैं अध्यस्तम अनुवदंती, अनुवदंती सतरंत है गिमंत, अध्यस्त को कहते हुए अनुवदंती गिम, तो उत्पत्ति आदि श्रुतय अनुवदंती उत्पत्ति आदि श्रुतय अनुवदंती, अच्छा समास हुआ, नहीं तो अनुवदंती का जस का रूप हो जाना चाहिए, उत्पत्ति आदि सूत्र यह बहुवचन है, यह समास हो गया है, कहने वाले जो उत्पत्ति आदि सूत्र यह इति अविरोध, अर्थात इसमें कोई विरोध नहीं है। उत्पत्त्यादिकं अध्यस्तं अनुवदन्ति अच्छा न न ये समास नहीं है उत्पत्ति आदि बदंती ये तिंगन तो लेना होगा क्योंकि अगर समास करेंगे कहेंगे उत्पत्ति आदि बदंती अगर गिमन तो रखेंगे तो उत्पत्ति आदि अनुबदंती और उत्पत्ति आदि श्रुति में कर्मधारय करेंगे जी। कर्मधारय करने से ये पुंगवत कर्मधारय देशीय जातीय सु पूर्व को पुंगवत हो जाना चाहिए इसलिए उत्पत्ति आदि बदंती ये तिंगन है उत्पत्ति आदि बदंती उसका कर्ता हो गया उत्पत्ति आदि श्रुतय वो वचन है ठीक है इति अविरोध है इति सिद्धम आगे तो ये सिद्ध हुआ कि जीव का उत्पत्ति ये नहीं होता है तो जीव का उत्पत्ति अगर नहीं होता है तो फिर जीव का स्वरूप क्या है वो निर्णय करने के लिए ये आदेश सूत्र अतएव अतएव अर्थात अनुत्पत्ति एव जीव की उत्पत्ति नहीं होने से नित्य पदार्थ है तो ज्ञान स्वरूप ही होगा अचिद रूपो अथ चिद रूपो अचिद रूपो अथ चिद रूपो जीवो चिद रूप इष्यते जीवो चिद रूपो इष्यते चिद भावात् सुषुप्त्यादो चिद भावात् सुषुप्त्यादो जाग्रच्चिन्मनसा कृता जाग्रच्चिन्मनसा कृता ब्रह्मत्वादेव चिद रूपस् ब्रह्मत्वादेव चिद रूपस् चित्सुसुप्तौ न लुप्यते चित्सुसुप्तौ न लुप्यते द्वैता दृष्टिर् द्वैतलोपात् द्वैता दृष्टिर् द्वैतलोपान् नहि द्रष्टुरिति श्रुतेः नहि द्रष्टुरिति श्रुतेः अचिद्रूपोऽर्थचिद्रूपो जीवो अचिद्रूप इष्यते चिदभावात् सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मनसा कृता जीवो अचिद्रूपो अथ चिद्रूपः पूर्व पक्ष कह रहा है सुषुप्त्यादौ चिद अभावात् अचिद्रूप इष्यते सुषुप्त्यादौ चिद अभावात् उस समय में चैतन्य का तो अनुभव नहीं हो रहा इसलिए अचिद रूप इष्यते और जागृत अवस्था में जो चित अनुभव होता है कहते हैं कि जागृत मनसा चित कृता नया एकलो जैसे कहते हैं अर्थात चैतन्य अर्थात वो ज्ञान को नया एकलो चैतन्य कहेंगे आत्मा तो जड़ है जागृत अवस्था में ज्ञान हुआ तो फिर ये चेतन हो गया पूर्व पक्ष का हो गया सिद्धांत कहता है तो जागृत मनसा अर्थात आत्म मन संयोग होने से जब जागृत अवस्था में आ गया आत्म मन संयोग से फिर ज्ञान होने लगा तो चैतन्य हो गया सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मत्वाद एव चिद्रूप जो जीव है वो चिद्रूप ही है क्योंकि ब्रह्मत्वाद इसलिए चित्त सुसुप्त न लुप्यते क्योंकि वो ब्रह्म है नित्य है और अगर चित्त सुसुप्त न लुप्यते तदा उपलब्धिये न तो तद उपलब्ध्यते पूर्व पक्षी जो कहा था सिद्धांत कहता है कि द्वैत लोपात न द्वैता दृष्टि द्वैत का अभाव हो जाने से द्वैत की अदृष्टि हो गया तो नहीं द्रष्ट वास्तविक द्रष्टा का जो नित्य दृष्टि है उसका लोप नहीं हो जाता है न दृष्टेर न द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोप भवती विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वा तो ये वृहदारण्यक है तो फिर वहां क्यों अनुभव नहीं होता है कहते हैं न तू तो द्वितीय अस्ति तत्व अन्य विभक्तम यद पश्यत वहां कोई द्वितीय द्वैत तो नहीं है द्वैत तो होने से ही प्रमाता कार्य करने लगता है द्वैत तो नहीं है तो देख नहीं देखता नहीं कुछ इसमें बलवत श्रुति और गौण श्रुति ये तो देखना पड़ेगा कि अर्थात ये बलाबल विचार अधिकरण में यहाँ दे दिया कि बलवत श्रुति वो होगा जो फलवत है और फलवत हो गया ऐक्य ज्ञान फलवत है और ये इसमें तो अर्थात इसमें भी बहुत कम विचार है ये ऊपर ग्रंथ में इसका काफी विचार आता है इच्छुक अद्वैत सिद्धि निमित्त से बहुत विचार आएगा। ये पूर्व पक्षी कहेगा आप क्यों ऐसा कह देंगे, ये श्रुति क्यों बलवत होगा, फिर उसको देखेंगे बलाबल अधिकरण मीमांसा में बलाबल अधिकरण है तो वहां दिखाते हैं। यहाँ बलो दे दिया कि जो कलवत फलवत श्रुति और बलवत होगा मोक्ष, फलवत हो गया मोक्ष। यह पंक्ति दे दिया था ना पूर्व सूत्र का अंतिम में, फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित जीव नित्यत्व श्रुति बलवत्व, फलवत होने से बलवत हो गया। टीका में आत्मा एव अस्य ज्योति इत्यादि आत्म स्व प्रकाशत्व श्रुति नाम पश्यं चक्षुः श्रृण्वन् श्रोत्रम् इति अनित्य ज्ञानवत्त्व श्रुतिभिर् विरोध अत्र निरस्यते। आत्मा एव अस्य ज्योति, अस्य अर्थात लोकस्य मनुष्यस्य पुरुषस्य, आगे दे दिया पंक्ति, तो आगे पंक्ति दे दिया अस्य लोकस्य टीका में, तो अस्य आत्मा एव अस्य, अस्य अर्थात लोकस्य, लोकस्य जीवस्य पुरुषस्य मनुष्यस्य, आत्मा ही उसका ज्योति है अर्थात उसी के द्वारा सब जानता है, प्रकाशित तो होता है इत्यादि। आत्म स्व प्रकाशत्व श्रुति, आत्मा एव अस्य ज्योति, ये आत्मा का स्व प्रकाश को कहता है। और पश्यं चक्षु श्रृण्वन् श्रोत्र, ये क्या कहता है टीका में आगे पंक्ति में दे दिया, चक्षु का अर्थ दृष्टा, श्रोत्र का अर्थ श्रोता, इसलिए मंत्र का अर्थ हो जाएगा पश्यन दृष्टा बनता है, श्रृण्वन श्रोता बनता है, इसलिए जो दृष्टा श्रोता श्रोता होता है ये कादाचित को हुआ, पश्यन दृष्टा बना श्रृण्वन श्रोता बना, तो ये सब इति अनित्य ज्ञान वत्व श्रुति, एक हो गया नित्य वाला है और एक हो गया अनित्य, ये दोनों में विरोध का निराश किया जाता है यहाँ। आगे टीका में प्राग उक्त जीव अनुत्पत्ति हेतु आदाय स्व प्रकाशत्व साधनात् साधनात् हेतु साध्य भाव संगति, पूर्व अधिकरण में जीव का अनुत्पत्ति सिद्ध किया गया उसको हेतु बना करके यहाँ स्व प्रकाश का साधन किया जाता है, नित्य हेतु स्व प्रकाश है, तो हेतु साध्य भाव पूर्व अधिकरण हेतु हो गया, ये साध्य हो गया, ये संगति हुआ। अनुत्पत्त हुई ही स्व प्रकाशम ब्रह्म एव उपहितम जीव इति जीवस्य स्व प्रकाशता सिद्ध्यते। अनुत्पत्त जीव का उत्पत्ति नहीं होगी तभी स्व प्रकाश होगा, ब्रह्म उपाधि ग्रस्त होकर के उपहित तो होकर के जीव बन गया, इति जीवस्य स्व प्रकाशता सिद्ध्यति, तो जो स्व प्रकाश है वो उपाधि ग्रस्त होने से उसका स्व प्रकाशत्व का नाश नहीं हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि न च एवं गतार्थता, पूर्व अधिकरण में अगर जीव अनुत्पत्ति वाला है निश्चय हुआ, जो अनुत्पन्न वाला होगा अनुत्पन्न होगा वो नित्य होगा तो स्व प्रकाश होगा, फिर ये अधिकरण में क्यों क्यों उसको स्व प्रकाश बोल करके सिद्ध करते हैं, तो गतार्थता आ गया। सिद्धांत कहते हैं कि न च एवं गतार्थता अनुत्पन्नस्यापि जीवस्य स्व प्रकाशत्वे, अनुत्पन्न जीव स्व प्रकाशत्व में ज्ञान साधन वैयर्थ्यम इति पूर्व पक्ष कहेगा, अगर स्व प्रकाश हो गया जीव अनुत्पन्न हुआ इसलिए स्व प्रकाश हुआ, स्व प्रकाश हुआ तो ये ज्ञान साधन क्या चाहिए, ये सब उसका अर्थात ज्ञान के लिए जो श्रवण मनन इत्यादि कहते हैं इसे क्या जरूरत है, वो तो स्व प्रकाश है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इति तर्क सहित अनित्य ज्ञान श्रुति बलेन स्व प्रकाशत्व श्रुतेर बाध्यतया, तो ब्रह्म अन्यत्व शंकायाम तद ऐक्य योग्यता ये स्व प्रकाशत्वस्य अत्र साधना। पूर्व पक्ष ज्ञान वैयर्थ्य को दिखा करके तर्क दिखाता है, ज्ञान वैयर्थ्य ये तर्क सहित अनित्य ज्ञान श्रुति, पहले क्या हुआ था तो जीव अनित्य है इतना था, अभी पूर्व पक्ष के पास एक तर्क आ गया कि ज्ञान साधन वैयर्थ्य, इसलिए कहते हैं तर्क सहित अनित्य ज्ञान श्रुति, तो ये बोले न अनित्य ज्ञान श्रुति अर्थात पश्यन चक्षु श्रृण्वन श्रोत्रम, ये अनित्य ज्ञान अर्थात जीव नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये सब श्रुति अनित्य ज्ञान श्रुति तर्क सहित अनित्य ज्ञान श्रुति बोले न जीवस्य स्व प्रकाशत्व जो श्रुति है वो बाध्यतया, जीव स्व प्रकाश इसका बाध हो जाएगा, तो जीव का स्व प्रकाशत्व अगर बाध हो जाएगा तो फिर जीव ब्रह्म अन्य हो जाएगा, तो जीवस्य ब्रह्म अन्यत्व शंकायाम तद ऐक्य योग्यता ये तद ब्रह्म, ब्रह्म के साथ ऐक्य, ऐक्य का योग्यता के लिए जीव का स्व प्रकाशत्व से अत्र साधना, तो ये अधिकरण जीव का स्व प्रकाशत्व को सिद्ध करने के लिए। तथा च पूर्व पक्षे जीव से ब्रह्म ऐक्य अयोग्यता सिद्धांते तद योग्यता इति आपाद समाप्ते है फलम अवगंतव्यम। पूर्व पक्ष कहेगा कि जीव ब्रह्म के साथ एक नहीं होगा, ऐक्य का अयोग्यता। सिद्धांत कहेगा कि योग्यता है क्योंकि जीव भी स्व प्रकाश है, क्योंकि जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। अच्छा फलम अवगंतव्यम, ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत का ये फल हुआ है। भाष्य में स किम स जीव कर्ण भोग कर्ण भुजानाम इव आगंतुक चैतन्य स्वत अचेतन आहोस्वित संख्यानाम इव नित्य चैतन्य स्वरूप एव इति वादी विप्रतिपत्ते है संशय। वो जो जीव हुआ वो कर्ण भोग, न्याय वैशेषिक लोग जैसे कहते हैं कि आगंतुक चैतन्य बुभ्री है, आगंतुकम चैतन्यम यस्य और स्वतः अचेतन, अथवा सांख्य लोग जैसे कहते हैं कि नित्य ज्ञ स्वरूप है, वो लोग पुरुषों को चित चित स्वरूप कहते हैं, नित्य चैतन्य स्वरूप है वही थे। वादी नाम विप्रतिपत्ते है पंचमी, वादियों का विरुद्ध ज्ञान होने से उस हेतु से संशय हो गया, किंग तावत प्राप्तम, ये संशय से पूर्व पक्ष कह रहा है आगंतुकम आत्म चैतन्यम, आत्मा का पूर्व पक्ष अर्थात न्यायिकों का आश्रय करके आगंतुकम आत्मन चैतन्यम कहाँ से आया, कहते हैं आत्म मन संयोगज, आत्म मन है अच्छा, आत्म मन संयोगजम अग्नि घट संयोगज रोहितादि गुणवत इति प्राप्तम। अग्नि घट का संयोग होने से कृष्ण घट रोहित वर्ण प्राप्त करता है, इसी प्रकार की अचेतन आत्मा आत्म मन संयोग से चेतन जैसा हो जाता है। और नित्य चैतन्यत्व, अगर नित्य चैतन्य वाला कहा जाएगा तो सुप्त मूर्छित ग्रहाविष्टा नाम अपि चैतन्यम स्यात्, जो सुप्त मूर्छित अथवा ग्रहेण अविष्ट उसमें भी चैतन्य दिखना चाहिए। तो कहेंगे वेदांति लोग तो कहते हैं सब कुछ चेतन है, तो वो कहते हैं कि ते पृष्ठ संत ते वेदांति न, ये कहता है वो वेदांति लोग जो पूछे जाते हैं पृष्ठ संत क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं न किंचित वयम अचेतया महीति जलपंती, हम तो कुछ भी अचेतन नहीं मानते हैं, सब कुछ चित में अध्यस्त होने से सब चित रूप है, न किंचित अचेतया मही, हम किसी को भी अचेतन नहीं बनाते हैं। और स्वस्थाश्च चेतयमाना दृश्यन्ते, अपने जब जीव को तो केवल अचेतन कहते हैं कि हम तो चेतन है, स्वस्थाश्च अर्थात स्वस्मिन तिष्ठति तो चेतयमाना, चेतयमाना अर्थात हम तो चेतन ही है, इस प्रकार की वो दिखते हैं कहते हैं। अतः इसे क्या सिद्ध हुआ, टीका में इष्टापतिम निराचष्टे, तो इष्टापति क्यों हो गया, कहते नित्य चैतन्य सुसुप्ति मूर्छा में भी चैतन्य होना चाहिए। पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कहेगा कि चैतन्य तो है, तो कहे चैतन्य है कैसे, तो इस प्रकार कहने से इष्टापति चैतन्य है, इष्टापतिम निराचष्टे निराश ते पृष्ठा संत, वेदांतियों को पूछे जाने पर न किंचित वयम अचेतयाम ही इति जल्पन्ते, इष्टापत्ति का निराश। अच्छा ठीक है, इसमें देखें ओम पूर्णमदः पुन